耶 JD 我我ilikuwa ninakuletea maringo nayo majivuno nini uweka mbele sikuona umuhimu wako nisikelele uliposema unanipenda nililipuuza ulipoamua kuondoka nikaanza tapa tapa nimechelewa huwezi kurudi tena na shindo hata kuelewa na hitaji kuelewe Waliozoea kufundisha mambo ya watu hata wazima. Sasa na